Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 23 listopada. Minęła godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Najwcześniej jutro możliwy rozejm w Strefie Gazy i uwolnienie przez Hamas izraelskich zakładników. Przed wichurami w całej Polsce ostrzega IMGW, najsilniej wieje nad morzem i w górach. Unijny Frontex wyśle w przyszłym tygodniu 50 swoich funkcjonariuszy na granicę fińsko-rosyjską. Brak kompletu dokumentów jest prawdopodobnie przyczyną opóźnienia zawieszenia broni w Strefie Gazy. Hamas informował, że porozumienie o przerwaniu walki i uwolnieniu części zakładników miało wejść w życie dzisiaj rano. Wszystko wskazuje jednak na to, że walki zostaną przerwane najwcześniej jutro. O szczegółach Wojciech Cegielski. Izraelskie media informują, że Hamas nie przysłał jeszcze listy osób, które mają zostać uwolnione i nie złożył ostatecznego podpisu pod porozumieniem. Z kolei przedstawiciele władz Kataru, który negocjował zawieszenie broni, twierdzą, że po uzupełnieniu wszystkich dokumentów umowa będzie mogła wejść w życie. Katar zapowiada, że jeszcze dzisiaj poinformuje o szczegółach. Na mocy porozumienia na wolność ma wyjść około 50 spośród 240 przetrzymywanych przez Hamas w Gazie zakładników, kobiet i dzieci. Z kolei Izrael ma wypuścić z więzień 150 palestyńskich kobiet i dzieci, a do Gazy ma wjechać więcej niż dotychczas ciężarówek z pomocą humanitarną. Na razie jednak izraelska armia kontynuuje operację w Gazie. Wojsko twierdzi, że minionej doby zbombardowało 300 celów Hamasu. Strona palestyńska twierdzi z kolei, że armia aresztowała dyrektora szpitala Al-Shifa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całym kraju. Radzą, aby nie udawać się w podróż, jeśli nie jest to konieczne. Pogodę sprawdzała Marta Szulborska. Na przeważającym obszarze kraju może powiać do 85 km na godzinę. Najsilniejsze porywy prognozowane są jednak na północy i południu, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, ponieważ tam dzisiaj w ciągu dnia, w nocy, ale także jutro do godziny 12 wiał będzie silny i porywisty wiatr w porywach nawet do 95 km na godzinę. Tak silny wiatr może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, mówiła Emilia Szewczak. Może on przesuwać małe samochody na ulicach, łamać gałęzie drzew, wyrywać całe drzewa z korzeniami lub też zrywać dachy budynków. Dodatkowym zagrożeniem na wschodzie Polski są opady marznące, natomiast na północy intensywne opady deszczu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Województwo lubelskie przygotowuje się do zimowej fali uchodźców z Ukrainy. Rozmawiali o tym samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Liczba osób, które zdecydują się przyjechać, zależy od warunków pogodowych, powiedział wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. Jeżeli będą temperatury znacząco niskie, a wojska rosyjskie będą niszczyły energetykę na Ukrainie, na pewno będzie wzrost uchodźców wojennych z Ukrainy do naszego terenu, ale i również na teren Europy. My jesteśmy na to przygotowani. Wszystko będzie zależało od tego, jak to będzie rosnące. Mamy 3 punkty recepcyjne, które są zawieszone aktualnie, ale w ciągu jednej doby, dwóch dób możemy te punkty recepcyjne uruchomić. Dodatkowo przygotowywane są miejsca zbiorowego zakwaterowania. Obecnie wolnych jest około 40% takich miejsc w regionie. Frontex wyśle 50 funkcjonariuszy granicznych i służb pomocniczych na granicę fińsko-rosyjską. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej wesprze Finlandię także w sprzęcie i samochodach do patrolowania granicy. Frontex z siedzibą główną w Warszawie przekaże Helsinkom wsparcie w przyszłym tygodniu. Kryzys migracyjny na fińsko-rosyjskiej granicy narasta od 2 tygodni. Rosyjskie władze przerzucają tam migrantów. Ruch pieszy między Rosją a Finlandią został wstrzymany. Dodatkowo strona fińska zabroniła przekraczania granicy na rowerach. Jutro mają zostać zamknięte 3 kolejne przejścia graniczne z Rosją. Pozostanie jedno w Laponii. Czechy nabyły prawo do korzystania z budowanego terminalu LNG w niemieckim Stad. Premier Petr Fiala uznał to za kolejny krok zapewniający bezpieczeństwo energetyczne państwa. Z Pragi Wojciech Stobba. Od 2027 roku Czechy będą mogły sprowadzać poprzez niemiecki terminal 2 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. Stanowi to 1/4 krajowego zużycia tego surowca. Koncern energetyczny ČEZ, w którym państwo jest większościowym udziałowcem, podpisał z operatorem terminala 15-letni kontrakt, który będzie mógł zostać przedłużony. Premier Petr Fiala powiedział, że umowa wynika z realizowanej przez rząd strategii. W ciągu kilku miesięcy udało nam się uniezależnić od rosyjskiego gazu. Teraz robimy kolejny krok, aby w dalszej perspektywie zabezpieczyć dostawy gazu do Republiki Czeskiej. Szef rządu przypomniał, że w ostatnim czasie Skarb Państwa przejął magazyny i krajową sieć przesyłową gazu. Nabył też prawo do korzystania z terminala LNG w Holandii. Czeska agencja prasowa podała, że koncern ČEZ odstąpił niedawno od planu skorzystania z pływającego gazoportu w Polsce. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia czeka nas zachmurzenie całkowite i duże z deszczem i deszczem marznącym, który powoduje gołoledź, więc bardzo prosimy Państwa o ostrożną i jazdę i ostrożne spacery. Dziś na termometrach około 6 w centrum, 11 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr dziś umiarkowany, chwilami dość silny. Prawie 6 minut po godzinie 14, przed nami ostatnia godzina trójki do trzeciej. Będziemy Państwa chcieli zaprosić do teatru. Jeżeli idąc do teatru chcieliby Państwo się szczerze uśmiać, tak od ucha do ucha, to będzie fantastyczna okazja, bo spektakl Czarna Komedia będzie grany po raz 200. Piękna liczba i o tym spektaklu opowiemy trochę więcej w tej godzinie audycji. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej mamy kwadrans po godzinie 14, a naszym gościem jest aktorka Teatru Kamienica w Warszawie, pani Angelika Piechowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o czarnej komedii, ale nie o gatunku, tylko o tytule. Czarna komedia. Ja troszeczkę się tutaj wgłębiłem w temat. Jedna z najczęściej grywanych komedii na świecie, no choćby z samego faktu, że powstała w 65 roku. Ale znalazłem taką notkę, że fenomenem tego przedstawienia jest to, że tam jest odwrócona logika. Proszę nam to wyjaśnić, jakkolwiek można wytłumaczyć odwróconą logikę. Faktycznie czarna komedia, tytuł, który może być mylący, bo nie wskazuje wcale na czarne poczucie humoru. jak to, jak bywają określane tego typu spektakle. Czarna komedia, dlatego że dużą rolę w tym spektaklu odgrywa światło. I ta odwrócona logika polega na tym, że kiedy w scenariuszu powinno być jasno na scenie, to wtedy widzowie widzą ciemność. A wtedy, kiedy światło gaśnie, pojawia się właśnie na scenie światło. A głównie dlatego jest to tak zrobione, ponieważ no, 90% tej sztuki dzieje się w ciemności. Stąd cała seria nieporozumienia, dosyć absurdalnych sytuacji, wypadków, przypadków i tak dalej, no bo w ciemności różne rzeczy się dzieją, kiedy nie widzimy kto, gdzie obok nas stoi, do kogo mówimy, kto jest w pomieszczeniu, kogo nie ma, skąd dochodzi dany dźwięk, kto jest autorem tego dźwięku i tak dalej. I żeby widzowie, w przeciwieństwie do nas, naszych postaci, widzieli, co się na scenie dzieje w tej ciemności, no to musi być światło. Natomiast sam początek sztuki, kiedy faktycznie jeszcze my jako postacie gramy w jasnej przestrzeni, no to wtedy zaczyna się od ciemności. Co czasem dla widzów, bo to trwa może jakieś, nie wiem, około 7-8 minut, jest mylące, bo zastanawiają się, dlaczego ci aktorzy już grają, dlaczego mówią, a tu jest ciągle jakaś dziwna ciemność na scenie. Czy coś się stało ze światłem? Czy tutaj ktoś zapomniał zapalić? I ten początek jest taki dosyć, wprowadza taką dezorientację lekko, i taki moment dużego zaskoczenia, no chyba, że ktoś oczywiście wcześniej przeczytał i wie i tak dalej, no ale jednak rzadko się zdarza, żeby widz tak potwornie przygotowany przychodził. Ale rozumiem, że w związku z tym, że tak ważne jest to, że to jest odwrócone i dużo rzeczy dzieje się po ciemku, to jednak ten głos i dźwięk jest tutaj szalenie ważny. Tak, absolutnie tak. A potem z kolei, kiedy już to światło dla widza się zapala, a dla nas, dla naszych bohaterów gaśnie, no to z kolei widzowie mają całą serię bardzo, bardzo komicznych sytuacji, kiedy my się potykamy, nie widzimy, chociaż oni widzą i tak dalej. Pani Angeliko, nie spoilerując za bardzo samej fabuły spektaklu. Tak bardzo się staram tego nie zrobić, jak pan słyszy, bardzo ogólnikowo mówię, żeby za bardzo za dużo nie zdradzić. Ale możemy zdradzić, że, bo to nie jest żadna tańca, że jednak jest to komedia i chodzi o to, żeby się dobrze bawić i uśmiać. To po pierwsze. A po drugie, no, spotykamy się i rozmawiamy z okazji dwusetnego spektaklu. Tak. I z tej okazji będą towarzyszyć jakby no, takie ekstrasy, różne dodatki. Proszę powiedzieć, czego się można spodziewać? No na pewno można się spodziewać spotkania z aktorami. Coś, co właściwie jest nierealne, ponownie.